الصلات والسلام پر نبی مصطفی پری جہان شو زیبا مرحبا مرحبا الصلات والسلام پر نبی مصطفی پری جہان شو زیبا مرحبا مرحبا پری جہان شو زیبا مرحبا مرحبا جہالت بربریت داود جی پر وختون شر بدعات و اشارت غمون و جندون شر بدعات و اشارت غمون و جندون جنگ جگڑا شرارت تو روان پر دنیا جنگ جگڑا شرارت تو روان پر دنیا الصلات والسلام پر نبی مصطفی پری جہان شو زیبا مرحبا مرحبا پری جہان شو زیبا مرحبا مرحبا جوندن لوڑی باطل خاخی دلی جوندی حقوق طول والپایمان زنانا پخواری حقوق طول والپایمان زنانا پخواری پومکا کی بوتان لاتمنا توزا پومکا کی بوتان لاتمنا توزا الصلات والسلام پر نبی مصطفی پری جہان شو زیبا مرحبا مرحبا پری جہان شو زیبا مرحبا مرحبا والتیارا تو رش پا پر عرب او عجم چی میرا غلو جانان محترم مکرم چی میرا غلو جانان محترم مکرم دا اسلام شل خوارا پو هر خواهی رانا دا اسلام شل خوارا پو هر خواهی رانا الصلات والسلام پر نبی مصطفی پری جہان شو زیبا مرحبا مرحبا پری جہان شو زیبا مرحبا مرحبا جی حالات ظلم جی پر دا ٹول شلفانا پو مکا کی بوتان ٹلکڑل خاتم مشنا پو مکا کی بوتان ٹلکڑل خاتم مشنا عبادات دو اللہ اطاعت دو اشنا عبادات دو اللہ اطاعت دو اشنا الصلاة والسلام پر نبی مصطفی پری جہان شو زیبا مرحبا مرحبا پری جہان شو زیبا مرحبا مرحبا امتی امتی معسیس شافرا دو اللہ دو احسان یم شاکر یم شاکرا دو اللہ دو احسان یم شاکر یم شاکرا ز شافر حسن تل بس کوا مجاڑا ز شافر حسن تل بس کوا مجاڑا الصلات والسلام پر نبی مصطفی پری جہان شو زیبا مرحبا مرحبا پری جہان شو زیبا مرحبا مرحبا الصلات والسلام پر نبی مصطفی پری جہان شو زیبا مرحبا مرحبا پری جہان شو زیبا مرحبا مرحبا